Hiki ni kitabu, ni kitabu kubwa kabisa, ndio. Hiki kitabu kinaitwa Al-Fahish, Al-Wajhu Al-Akhir Bi'Aish. Hiki ni kitabu cha Kishia, ni kitabu maalum, maalum kwa ajili ya Aisha tu. Yaani kutokana na Aisha tu. Si hivi kweli? Kitabu kama hivi, noti kubwa kama hivi, aandika kutokana na mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sio ndani ya humu anataja maneno yake, anataja riwaya za imamu, maneno ya wanawachuoni mbalimbali. Kitabu hiki kina kurasa zaidi ya 1000. Kimeandikwa na wanachuoni wa Kishia na kipo kinapatikana. Kinakuwa ni kitabu cha ngapi? Tano. Visabuni hivi vitabu, halafu mkawaambie wewe ulisema kitabu kimoja takinunua kwa shilingi ngapi? Milioni tano. Kuja vitabu tutavinunua kwa shilingi ngapi? Yeye chagua nini chochote anachokitaka katika hii, na vinapatikana madukani. Kwanza niwatajie vile vitabu maalum kwa ajili ya matusi. Kuna kitabu kimoja nimekisahau kuja nacho, inaitwa Abu Huraira. Sijaja nacho, nikumbuka tayari nishaingia katika safari. Kitabu kinaitwa Abu Huraira. Nini ile kitabu? Abu Huraira. Hicho ni kitabu maalum kwa ajili ya Abu Huraira. Kimeandikwa na Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi. Ni kitabu maalum mimi niko nacho. Kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, Abu Huraira. Alafu mtu anakuja kwamba hawa ni mizitu hapa. Tuachane na kitabu cha Abu Huraira. Kuna kitabu kingine hapa. Hiki kinaitwa Farhatu Sahara. Inahitaji hii Farhatu Zahara. Hichi ni kitabu maalum. Nikisoma hivi nikisema kitabu maalum na kwa mnanielewa, lakini hichi ni kitabu maalum. Yaani kitabu hichi ukisoma, kwanza mimi huwa situmi kitabu hivi. Sababu unaweza kusoma ukurasa wa kwanza, pili ukapata hasira ukachana kitabu ukawa unapoteza faida wewe mwenyewe. Kitabu hichi tunaviweka tu ndani. Alafu unakuwa unasoma kwa ajili ya kuthibitisha jambo pekee yake. So umetia kinyaa, huwezi kusoma. Huwezi kusoma karatasi mbili tatu, huwezi kusoma. Kabisa huwezi. Sababu kwenye kitabu hiki yeye, hichi ni kitabu maalum kwa ajili ya kumtukana Abu Bakar na Umar tu. Basi. Basi. Watu wawili wale wakosea dini hawa wawili. Yaani. Kuwalani namna kuwalani Abu Bakar na Umar, ukafiri wao, dhulma zao, namna Allah anavualani, namna malaika wanavualani. Yani ni mtihani mkubwa. Hichi ni kitabu maalum. Tafuta kitabu hiki, kinapatikana. Ni kitabu maalum kwa ajili ya kukana Abu Bakar na Umar tu. Basi wengine masahaba wengine huwa wanaingia taba. Alafu vitabu vingine hivi nitakuwa ninavitaja tu kwa ajili ya kumalizia mahadhara wangu, ili tukuonyeshea kwamba hili jambo tukanalo, na hivi vitabu tulivyokuja navyo ni sehemu ya vitabu vidogo vichache katika vile ambavyo vimeandikwa. Hivi ni vitabu vinne, na hivi viwili vinakuwa vingapi? Sita. Sawa. Haya, tutaje vitabu vingine ambavyo vimechanganya maudhui mbalimbali, alafu ikawekwa milango maalum kwa ajili ya kutukana sahaba. Kule hichi ni kitabu kinaitwa Aslu Shia wa Usul. Ndio kitabu hichi nasikia kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Aslu Shia wa Usul. Hichi kitabu kimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Na Sheikh ukiona mahala kitabu chake cha Kiswahili. Hichi kitabu hiki huyu bwana miongoni mwa maneno ambayo ameyazungumza ni kuelezea tofauti baina ya Shia na Ahlus Sunna. Kuna kuelezea tofauti, akaelezea tofauti ya misingi ya kuchukua dini, kwamba sisi na masunni hatuwezi kuafikiana kwenye kuchukua kuwa dini. Wao dini yao walichukua kwa watu fulani, sisi tunachukua dini kwa watu wengine. Sitaki kusoma maneno hayo. Inakuwa kitabu cha ngapi? Eh? Saba. Hichi kinaitwa al-arba'un au kitabu al-arba'in fi imamati al-a'immati al-tahiri. Hichi asl shia imeandikwa na al-imam al-sheikh Muhammad Hussein al-Kashif al-Qita katika wanachuoni wa sasa, katika wanachuoni wa zamani, na kimechapishwa Irani, Irani. Hichi ni kitabu kinaitwa al-arba'in fi imamati al-a'immati al-tahirin. Huyu bwana ameweka hadithi 40 au dalili 40 za kuthibitisha maimamu 12. Dalili ya kwanza, dalili ya pili, dalili ya tatu, dalili ya nne, dalili ya tano. Alipofika dalili ya 37, hapo akaanza kuelezea sasa dalili ya 37, بطلان إمامة أول خلفائهم وبتلشى وانجوزي وخليفة وكوانزا إن أول خلفائهم كان ظالما فاسقا. حقيقة خليفة وكوانزا اللي هو ظالم كان لإنفاسه والظالم والفاسق لا يستحق الخلافة. نمت ظالم نمت فاسق هستحق في وانجوزي kumzapo Abubakari we akaja dalili ya 38 39 mpaka dalili ya 40. Kisha alipomaliza sasa akaanza kuwataja maimamu Ahlu Sunna, Abu Hanifa, al-Imamu Maliki, al-Imamu Shafi'i, wabuhuka ni makafiri bai hawa walikuwa ni makafiri na madhahabu yao pia wote ni makafiri. Tazungumza wazi wazi kwa majina yao wote, kuanzia Abu Hanifa al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad. Alipomaliza kuwataja hao maimam akamalizia na Ahlus Sunna, na wafasi wao wote ni makafiri mal'unun wote. Isabuni kinakuwa cha ngapi? Nane. Nyisa, nye kazeni ni kuhesabu. Hii ni al-anwaru al-nu'maniya. Al-anwaru al-nu'maniya kimeandikwa na al-alim, al-amil, al-kamil, al-badil, fakr al-hukama wa ra'is al-ulama as-sayyid ni'matullahi al-jazairi aliyefariki mwaka 1112. Huyu Ni'matullah al-Jazairi ni mwanafunzi wa Muhammad Baqir al-Majlisi. Amefariki, ametofautiana yeye na shekhi wake mwaka kabla kufariki. Huyu Muhammad Baqir al-Majlisi kafariki mwaka 1111. Huyu kafariki mwaka 1112. Hizi juzu mbili hizi. Hii ni juzu ya kwanza na juzu ya pili. Humu kuna milango maalum ameweka husana na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huyu ndio kuna maneno yake maarufu aliyozungumza ya kwamba sisi hatuwezi kuafikiana na Ahlus Sunna. Jamani, haiwezekani, haiwezekani sisi Mashia tukaafikiana na Ahlus Sunna, sababu Ahlus Sunna wao wanaitakidi Abubakari ndio khalifa baada ya Mtume, na sisi hatukubali hilo jambo. Sisi tunasema ya kwamba mtu ambaye Muhammad alikuwa ni mtume wake, yani Mola ambaye huwa anasema kwamba wa hasilahu anna lam najtami' ma'ahum ala ilahi wala ala nabiyyin wala ala imami wadhalika annahum yaqulun anna rabbahum huwa alladhi kana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyuhu wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabbi wa la bidhalika an-nabiy bal naqulu inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakr laysa rabbana wa la dhalika an-nabiy nabiy. Ana kataa kwamba hakuna, haiwezekani, haiwezekani kwamba Shia wanamwamini Ahlu Sunna wanamwamini Abu Bakr ni khalifa wa Mtume, na sisi hatuamini hivyo, hatuwezi kukutana kwa Mungu wala kwa nabii. Hii ni al-anwar an-nu'mani. Chandabi kinakuwa ha? Tisa. Hizi ziko juzu nne, ziko juzu nne hizi. Hizi ni juzu mbili, na juzu mbili zingine hizi. Hii inaitwa usulul kafi, ambayo tumesoma maelezo katika al-Muhaqqiq al-Tariqi, akasema ya kwamba waqad awrad al-amin al-dhabit al-thiqah Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni fi kitabihi al-kafi al-kafiyyin hi. Ameingia katika mafungu hayo matatu, kuna al-usulu min al-kafi, al-furu' min al-kafi na ar-rawdatu min al-kafi. Ambao katika usulu al-kafi, huyu bwana anasema ya kwamba huyu kuna hadithi nyingi ameweka, wa fihi ahadithu min la'n sarih wal hasd alayhi min al-a'immah alayhi wasallam. Ndani ya kitabu hiki utapata matusi mengi sana na la'n nyingi sana kwa maimamu, zikihimiza kuwa la'n kwa sahaba wa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tangapi kinakuwa? Ha? 10. Mpaka nimalize vyote, nisameheni kidogo, nivumilie ndo siku ya mwisho leo. Kitabu kingine inaitwa As-Siratul Mustaqim ila Mustahiq At-Taqdim. As-Siratul Mustaqim ila Mustahiq At-Taqdim, hiki na juzuu tatu. Kila juzuu ngapi? Tatu. Imeandikwa na Al-Allama Al-Mutakallim Al-Sheikh Zainuddin Abu Muhammad علي بن يونس العامل النباطي البياضي الفريق كم يعني ناس بين ناس هذا إذا يكون جزء ثالث من جزء يا كوانزا من يبيلي من يكاد إلى جزء يبيلي إلى جزء يبيلي أمريكا من لامبو يبيلي هاي كوات هاي كوات إلى جزء يبيلي أمريكا من لامبو وينزل مقاعد أبي بكر ما تستك أبو بكر akamtukana Abu Bakari. Alafu hii juzu ya tatu akamtukana Umar, athan fi Umar, eh, matusi kwa Umar. Kisha akamjia kwa Uthman, baada ya hapo akamalizia kwa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kina juzu tatu, tangapi kinakuwa hicho? Ha, 11. هي إنيت أوائل المقالات في المذاهب والمختارات كما نبوى الشيخ محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلم الشيخ المفيد. يجي كتاب تكيتكاد، يجي كتاب تنيني تكيتكاد أمي زنكم زكام في الكتاب العقائد يا محمد باقي المجلس akizungumza itikadi ya Shia imamia ilazima walani kwa kufundisha sahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inakuwa changapi? Eh? Mmechoka au tumalizie? Acha nimalizie. Si alisema anataka kitabu kimoja kinachowatusi masahaba, si ndio? Atakino kwa shilingi ngapi? Milioni 5. Sasa sisi tunamtajia akavinunue, akitaka ajavinunue kwetu atukuzie, sababu sisi hatuna vingine. Yeye anataka hivyo kwake au hata hiyo ipesi kama ana uwezo nayo. Tumeshafika 10 na ngapi? 12, eh? Haya, hii hapa inaitwa kashfu al-asrar. Kashfu al-asrar hiki ni kitabu kimeandikwa al-Imam al-Khomeini معروف ليو الإمام الخميني كيونغوزي ومبندوزي إيران كيونغوزي اليونغوزي ومبندوزي إيران الإمام الخميني هم أبو بكر نحن زعمزة قادين كابيسة أبو بكر النعمان قاد قادين كابيسة هذا صوم تنتدب جيب تنجاب كنا قوة هذي inaitwa Kitabu Sulaim ibn Qais al-Hilali. Kwa jina lingine kinaitwa Asrar Ali Muhammad. Kimeandikwa na at-Tabi'i al-Kabir min ashab Amir al-Mu'minin wal-Imamain al-Hasanain wal-Imam Zayd al-Abidin wal-Imam al-Baqir alayhi wasallam. Huyu bwana amefariki mwaka 76 Hijiria. Wanasema kitabu hiki awwalu musannaf au awwalu musannafi aqaidi hadithi tarihi wasala ilaina min al-qarn al-awwal. Ni kitabu cha kwanza cha kiitikadi, cha kihistoria, cha kihadithi kilichotufikia sisi kutokea karne ya kwanza. Yani kitabu cha mwanzo kabisa kwa Mashia ni hiki hapa. Kuandika kinakuwa cha ngapi? Humu kuna matusi kwa masahaba mengi sana, mejali kumi na ngapi? Kinakuwa 14. Tumalizia cha mwisho. Hii inaitwa Laalu Al-Akhbar. Hizi ziko juzu 4. Laalu Al-Akhbar imeandikwa na Umdatu Al-Ulama Wal-Muhaqqiqi Wazubdatu Al-Fuqaha Al-Sheikh Muhammadu Nabi Al-Waisir Kani. Na hiki nitakisoma na ndio tutamalizia mazungumzo yetu. Katika ukurasa wa 92 huyu bwana alikuwa anazungumza kwa wale ambao wana ile midhakira, tumenukuu haya maneno. Katika ukurasa wa 92 huyu bwana alikuwa anaelezea sehemu nzuri ya kuwalani maswahaba, akasema hivi: tambihi i'lam yuwa anna ashraf al-amkina, kwamba sehemu أشرف الأمكنة سيهم تكف والأوقات نهكات تكف والحالات نحال تكف وأنسبها للعن عليهم عليهم اللعن نا سيهم زين يكون سبيانا فقوالان واهو الله أولان. إذا كنت في المباني ni pindi utakapokuwa kwenye sehemu za kukojoa, sehemu nzuri ya kuwalani masahaba, sehemu nzuri ya kuwalani masahaba ni pale utakapokuwa wewe unakojoa, mahala pa kukojoa. Wewe bila shaka wajua kujulia wapi. Hakuna mtu amekujulia chumbani wala kwenye vyombo vya chakula, watu wanakujulia kwenye vichaka, sawa, sehemu chafu na chooni, ndio tunakwenda kukojoa. Sasa huyu anakuambia kwamba sehemu nzuri tukufu kabisa na hali iliyokuwa nzuri na tukufu ya kuwalani hawa, idha kunta fil mabahi, ni pindi utakapokuwa katika mahala pa kukojoa. Faqul, sema inda kulli wahidin min at-tahliyah wal-istibra wat-tathyir, sema kila kwa mmoja wao unapokuwa umekaa chooni au unajisafisha, umeegeza chooni pale wanya, sawa, umekaa pale chooni pale, wajisaidia watu wa vinyesi vyako, wewe watu wa uchafu wako pale, ukishakaa pale sema miraran baada alfarahi min albali, bifarahi min albali, baada ya kumaliza kukojoa pale, ukiwa unajisaidia pale umekaa mwenyewe, wajiwatole uchafu wako, anza kusema maneno yafuatayo: Allahumma in'ani huma, ewe Allah mleni Umar, thumma Aba Bakrin wa Umar, kisha Abu Bakri na Umar, thumma Uthman wa Umar, kisha Uthman na Umar, thumma Muawiyata wa Umar, kisha Muawiya na Umar, thumma Yazid wa Umar, kisha Yazidi na Umar, thumma ibn Ziyadi wa Umar, kisha ibn Ziyadi na Umar, thumma ibn Sa'di wa Umar, kisha Ibn Sa'd na Umar, thumma Shimra, thumma Shimra wa Umar, kisha Shimra na Umar, thumma askarahum wa Umar, kisha maaskari wao wanajeshi wao na Umar. Yani Umar ndio kalaaniwa sehemu zote kuliko watu wote. Lani na Umar, lani na Umar, lani na Umar, lani na Umar, lani na Umar. اللهم إلعن عائشة. إيه الله ملعن عائشة وحفصة وهند وأم الحسن ولاني هوا ولعن لاني من رضي بأفعاله يولي أنباء أمريكية في تنبياه إلى يوم القيامة فكسف يوم القيامة ولاني موت هوا إيه مش إيش sehemu nzuri ya kukulani masahaba ni sehemu gani? Unapokuwa unakunywa na unapokuwa unakunywa maneno machafu kabisa. Yani haya maneno hayazungumzwi hata kwa wale ambao imethibiti laana kwa wao. Ibilisi ndio sasa umekaa chuoni, kwanza hairuhusi kumtaja Allah ukiwa chuoni, hairuhusi. Sasa wewe umekaa chuoni, اللهم إلعن إبليس، اللهم إلعن بيعم قوس نانيو كيوم بموف وما في كان يوتوت إبليس الملعن هي يوتي هي ونيفاني سيس واتبتشي نيني وإسلام ونبيانا وامبا سؤال لكوالاني هو تكانا هو سما فيبايا kuwa kufurisha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini ya Shia ni jambo la lazima, si jambo la khia, ni jambo la lazima. Kitabu cha kafingapi? Ha? 14 ndio au 15? 15 ni kitabu. Sasa kivinua milioni 55 ni milioni ngapi? نسبي أنا نسبي نتان أنا يه لسنا نتاك نلتيو كتاب ويشو يموجة توكي نتوم لاني نان وكي سيتو من متى كتاب كمي نتان نهيبي نتاك يليو وكي سيما وكيشكو فيوتي بس كتاب كتاب حتى مية كتاب. Kwa hiyo ndugu zangu, watu wa Kondoa ambao mama zenu, baba zenu, shangazi zenu, dada zenu wameingia katika ushia, fahamuni ya kwamba wameingia katika sehemu hatari sana. Na yale maneno ambayo wanayokataa mashaka zao ya kwamba hawawatukani masahaba, hawawatusi masahaba, hawawalani masahaba, ni maneno ya uongo. Watukana kuwalani kwa kufundisha masahaba ni katika mambo ya lazima katika dini ya Shia. Mimi ni Shia hapa. Hii kazi ni kazi ya kubwa, inahitaji watu kujitolea, na izungumzwe mara kwa mara, na jambo limekuwa wazi kwa Waislamu ili watu atakapoingia katika dini ya Ushia tafakuna kule anaingia katika ukafiri. Wale sifani kwamba anakwenda katika dhehebu mbele ya dhehebu ya Kiislamu. Sifani hii. Na wale wewe usiwe na shaka ya kwamba watukana na kuwalani masahaba mbele ya Mashia ni jambo la kuzulia uongo. Wallahi, kitabu vyote hivi ambavyo ni viko mbele yenu, kuna kitabu hata kimoja cha Imamu wa Ahlusunna Waljamaa hata kimoja hapo. Mimi ni Shia. Allah atufanye wepesi. Atupe ikhlas damu yetu katika amali zetu, kinge na shabu za hawa kumbe na vizazi vyetu vile vile. Allah afikinge na viumbe hawa. Wallahu